ubezpieczeń zdrowotnych na tym etapie na pewno nie. Jeżeli w ogóle kiedykolwiek ktoś o tym mówił, to wyłącznie jako zupełnie ostatni element całego systemu. Były prace systemu, w rządzie Prawa i Sprawiedliwości nad systemu, takim systemem, ale tak powiedziałem, jako zupełnie ostatni element, jako 10. punkt w 10-punktowym planie profesora religii na koniec, czyli profesor liczył, że 7 lat będzie trwało wdrażanie tego systemu. Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość, miał być ostatnim elementem. Maciej Orzechowski, Platforma Obywatelska, PiS za swoich rządów chciał zwiększyć składkę do 13%, dzisiaj już nie. No, proszę, proszę. Ogłoszenie społeczne. Jeśli ktoś proponuje ci wystawienie fikcyjnych faktur lub prosi cię o dowód osobisty i daje ci za to pieniądze, ostrzegamy, to może być przestępstwo karuzelowe. Jest to szczególnie okrutny rodzaj oszustwa, którego ofiara często zostaje z wielomilionowym długiem wobec państwa. Nie daj zrobić się w słupa. Nie daj się wplątać w przestępstwo bezwzględnie ścigane przez Urząd Skarbowy. Nawet jeśli ktoś chce ci za to zapłacić. Więcej informacji na stronie www.słupczyoszust.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Rupaszny musical zderzony z brutalnym mockumentem. O koncertowej trasie grupy hardych muzyków. Znakomici aktorzy: Dziędziel, Peszek, Halama, Jakubik, Bohosiewicz, Topa. Legendy sceny alternatywnej: Brylewski, Tymański, Mozil, Derek Lasso. Wspaniali celebryci: Lizut, Skiba, Możder, Mazolewski. Wreszcie sam ja, Piotr Kędzierski. Najprzystojniejszy z tych wszystkich. Polskie gówno. Już od 6 lutego na ekranach kin. Jedziemy znów na koncert daleki Pingu Raju. 6 godzin z tego burzy na zagadkowym haju. Spraw przyjemność sobie i bliskim. A w tym tygodniu w Kauflandzie woda źródlana Nestle Pure Life 89 groszy i czekolada Milka duża 6,99. Wszystko co kochasz. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 lutego, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Związkowcy i zarząd JSW ciągle rozmawiają, a przed budynkiem na wyniki tych negocjacji czekają górnicy i ich rodziny. Polska przyłączy się do nowych natowskich sił szybkiego reagowania, tworzonych w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji. Mała miejscowość Zabierzów koło Krakowa zaskarżyła państwo polskie do Komisji Europejskiej. W siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej od 3 godzin trwają kolejne negocjacje związkowców z zarządem spółki. Reprezentujący pracowników kopalń nie zgadzają się na plan oszczędnościowy władz firmy. Żądają też odwołania jej prezesa, którego obwiniają o złą kondycję finansową JSW. Przed budynkiem spółki znów zebrali się górnicy i ich rodziny. Trzeba wesprzeć naszych związkowców, którzy nas reprezentują. No i musimy po prostu czekać, nie w formie rozruby jakiejś. My walczymy po prostu o chleb, o miejsca pracy. Wszyscy pracownicy jastrzębskiej spółki mają już dość jej okradania. Proste. Atmosfera jest ciężka, jak w każdym domu. Mąż jest od pierwszego dnia na strajkach. Wszyscy się boimy dnia jutrzejszego. Jest mi przykro, bo to jest niesprawiedliwe, że ludzie muszą o swoje walczyć na ulicach. Strajk w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej polegający na wstrzymaniu wydobycia trwa już 9. dobę. Część górników wczoraj zdecydowała się na prowadzenie protestu pod ziemią. Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych Dariusz Trzcionka zaapelował do premier Kopacz, żeby posłuchała zdrowego rozsądku. Mamy dzisiaj górników strajkujących na dole. Te kopalnie są jednymi z najniebezpieczniejszych kopalń na świecie. Pracownicy swoją determinacją chcą pokazać, że są gotowi do dalszej obrony tej firmy i swoich miejsc pracy. Były wicepremier i minister pracy Longin Komołowski, który jest mediatorem w tych rozmowach, oceniał dzisiaj, że jeśli chodzi o część merytoryczną czy ekonomiczną dotyczącą JSW, to jest bardzo blisko porozumienia. Gorzej jest z żądaniem odwołania prezesa spółki Jarosława Zagórowskiego. W serwisie Trójki kolejne informacje. Polska przyłączy się do natowskiej szpicy, czyli nowych sił szybkiego reagowania, zapowiedział wicepremier i minister obrony Tomasz Siemoniak. Od stycznia w sojuszu działa już tymczasowa szpica, ale za rok albo 2 lata ma być stała, licząc około 5000 żołnierzy. Będą to siły gotowe do wysłania do walki w ciągu 48 godzin. Polscy żołnierze także znajdą się w składzie szpicy prawdopodobnie za 4-5 lat. Wkład ważnego, dużego sojusznika, jakim jest Polska, jest tutaj istotny i oczekiwany przez innych. Jest to jedno z fundamentalnych dla nas przedsięwzięć w NATO, więc no, chcemy w nie inwestować i pokazywać, że bardzo poważnie je traktujemy. Mówił w Brukseli minister obrony Tomasz Siemoniak. Głównym dowództwem szpicy ma być Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód w Szczecinie. Prócz szpicy NATO chce także zwiększyć liczebność regularnych sił szybkiego reagowania z 13 do 30 tysięcy żołnierzy. To wszystko jest odpowiedzią na zagrożenie ze strony Rosji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Ministrowie obrony chcą także dzisiaj w Brukseli podjąć decyzję o stworzeniu 6 centrów logistycznych dla nowego oddziału w Polsce, krajach bałtyckich, Rumunii i Bułgarii. Według źródeł NATO na przełomie maja i czerwca na ćwiczenia do Polski mają przyjechać żołnierze, którzy wchodzą w skład tymczasowej szpicy. Niemcy, Holendrzy i Norwegowie. A tymczasem z Paryża płynie ostrzeżenie Międzynarodowej Federacji Ligi Obrony Praw Człowieka. Według tej organizacji w Rosji mamy do czynienia z kolejnym zamachem na wolność słowa. O szczegółach Marek Brzeziński. W opublikowanym nad Sekwaną dokumencie stwierdzono, że 11 mediów w Rosji jest zagrożonych przez Roskomnadzor, instytucję, która kontroluje świat medialny i w rzeczywistości pełni rolę cenzury. Powodem ostrzeżenia jest publikacja karykatur z francuskiego tygodnika Charlie Hebdo, którego siedzibie terroryści islamscy dokonali masakry dziennikarzy i policjantów. Międzynarodowa Federacja podkreśla, że władze w Moskwie mogą tępić wolność prasy dzięki wprowadzonemu przez Putina dekretowi, który przewiduje zamknięcie mediów w ramach walki z ekstremizmem. To jest furtką do niszczenia tych wszystkich, którzy myślą inaczej niż życzy sobie tego Kreml. W opublikowanym w Paryżu dokumencie przypomniano, że dwóch dziennikarzy skazano na 8 dni aresztu i zapłacenie grzywny za to, że wywieścili transparent z napisem "Jestem Charlie". Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec tego serwisu Trójki mamy jeszcze informację z Zabierzowa koło Krakowa. Ta mała miejscowość, tak jak zapowiadała, zaskarżyła państwo polskie do Komisji Europejskiej. A chodzi o lotnisko w Balicach, które leży na terenie tej gminy. Rząd zwolnił port lotniczy od płacenia podatku od nieruchomości. Zdaniem władz samorządowych jest to nieuczciwa forma pomocy publicznej. Maciej Skowronek zajmuje się tą sprawą. Porty lotnicze nie muszą płacić podatku od nieruchomości. Na tym geście tracą jednak samorządy, dla których byłby to spory zastrzyk finansowy. Lotniska dysponują bowiem sporymi terenami. Poskarżyliśmy się do Komisji Europejskiej, ponieważ uznaliśmy, że ta pomoc jest pomocą nielegalną. Bo niezatwierdzoną przez Brukselę, przekonuje wójt Zabierzowa Elżbieta Burtan. Gdyby okazało się, że Komisja Europejska podziela jakby nasze zdanie, to możemy z tego tytułu otrzymać odszkodowanie. Ale Komisja równie dobrze może odrzucić skargę albo zobowiązać państwo polskie do zatwierdzenia przepisów tak, aby wszystko było legalne. Wtedy jednak gmina na tym nie skorzysta. Czwartą możliwością jest zmiana przepisów. Zobowiązanie lotnisk do płacenia za korzystanie z terenów i wspieranie ich w inny sposób. Wówczas pieniądze zaczęłyby spływać do samorządu w przyszłości. Rozpatrywanie skargi może jednak potrwać długo, nawet kilka lat. Skrót wiadomości w Trójce 18.30. Zapraszamy. W nocy temperatura wszędzie poniżej zera, od minus 9 stopni na Podlasiu do minus 4 na Dolnym Śląsku. Jutro pogodnie, choć mogą pojawiać się także chmury, szczególnie na południu. I z tych chmur niewykluczone, że będzie pruszył śnieg. W górach silniejszy wiatr. Temperatura od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, przez minus 1 w centrum, do plus 1 na południu, na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kibicowaliśmy jej w Trójce od samego spadochronowego początku. I kibicujemy do dziś. Mela Koteluk zaśpiewa w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. W niedzielę wieczorem. Zapraszam od 20. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić akcesoria za pół ceny, możesz wyłudzić zniżkę emerytalną. Kawalerze, ja naprawdę mam 83 lata. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia. Wybrane akcesoria dostaniesz za pół ceny, kupując urządzenie mobilne w strefie Saturn Connect. Na przykład notebook Dell Inspiron, procesor Intel Core i7, grafika 2 giga, RAM 8 giga za 2699 zł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z mega opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Mistrzem Formuły 1 bezdyskusyjnie został Mercedes-Benz. Teraz otwieramy sezon, w którym zwycięży każdy kierowca. Mercedes na start. W każdym salonie pakiet najlepszych ofert. Dodatkowe wyposażenie w mistrzowskiej cenie. Formuła najlepszego finansowania i pożegnanie sezonu 2014. Mercedes na start. tylko do końca marca. Szczegóły na www.mercedesnastart.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18, audycja popołudniowa. Wróćmy jeszcze na chwilę do sprawy Łosia z Krakowa, który wciąż pozostaje nieuchwytny. Bardziej uchwytne są straty, jakie taki łoś może spowodować, na przykład zniszczony samochód. Tak się składa, że jestem prawnikiem. Jeżeli chodzi o łosia, to na pewno odpowiada Skarb Państwa ze względu na to, że łoś nie jest zwierzyną łowną na dzień dzisiejszy, a tylko za takie odpowiadają koła łowieckie. I kwestia bardzo ważna druga, mianowicie łosia, nawet gdyby była zgoda, gdyby to było zwierzę łowne, takie na przykład dziki, nie można byłoby polować na terenie miasta, ponieważ ustawowo na terenie miast nie wolno wykonywać polowań. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek, między innymi w sprawie łosia. Numer SMS-owy przyda się teraz natomiast w sprawie płyty, płyta tygodnia, Shadows in the Night, to Bob Dylan. What'll I do when you are far away and I am blue? What'll I do? What'll I do when I kissing you, what'll I do? What'll I do with just a photograph to tell my troubles to? When I'm alone with only dreams of you that won't come true, what'll I do? Z płyty Shadows in the Night. To nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla państwa SMS-em 71335. 12,5 minuty po 18, już za chwilę w Trójce reportaż. Dziś Kordzik. Rzecz o braterstwie broni. Her communique arrived with its expression of her feeling. I swear I had no idea she'd been holding and concealing such a storm of words unsaid. That absurd as it appears had been blowing in her head for 27 years. I knew I had to face her, so I grabbed my Davy Crockett, threw a scarf around my neck and $20 in my pocket. Found her in the same old place, pamphlet in her fist. When she saw my windblown face, she said, "Well, look at who it is. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as walked along a while, like we were old companions. But I could feel the gulf between us, yawning like a canyon. She with her church and code, her extravagant beliefs. Me, a creature of the road, a child of dust and grief. Dress up as the Harlequin and the clown. Pile all the blunders that we've made in a tower too tall for climbing, and we'll burn the damn thing down. She smoked a cigarette and blew smoke rings at the ceiling. Said if your problem is long-standing, man, why don't you try kneeling? Then I looked her in the eye and asked her clear and plain, if your religion was a lie, then what would remain? Jest 18:15. Reportaż w Trójce. O braterstwie broni na ogół opowiadają filmy i książki, ale przecież nie jest to tylko mityczny twór. Przekonali się o tym w Afganistanie żołnierze z krakowskiego plutonu. Starszy szeregowy Dariusz Radwański z 6 Brygady Powietrzno-Desantowej w Krakowie ryzykował własnym życiem, aby pomóc rannemu koledze. Podczas intensywnego ostrzału w pobliżu Gazni opatrzył i wyniósł go ze strefy śmierci. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Ewy Szkurłat pod tytułem Kordzik. No to było tak, jak ktoś by mi metalowy pręt wsadził w kręgosłup i postawił na głowę pod kątem 45 stopni. Wyglądało to dość poważnie. Jakub tam leżał, nie było bardzo widać jakiegokolwiek ruchu. Do tego układały się jeszcze kule, pełno kurzu. Nie wygląda taka sytuacja za ciekawie. Uwaga, bataliony 16, 18, na moją komendę. Prawo, zwrot. Krok na wprost, marsz. W lewo, zwrot, poszli. W naszym systemie wartości, takiej stricte spadochronowej, jest powiedziane, że nikomu nie zostawiamy. Jeden za drugiego odpowiada. Taki pluton, kompania, to jest rodzina. I my na to tak patrzymy. Pełniliśmy służbę w ramach 11. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. Byliśmy tak naprawdę na pograniczu prowincji Gazni a dystryktu Kyogani. Jechaliśmy luzować trzeci pluton w dystrykcie, który był tak naprawdę jednym z najniebezpieczniejszych dystryktów w prowincji. Naszym głównym zadaniem było patrolowanie dróg. Zawsze ubezpieczenie piesze jest bezpośrednio przed kolumną. Wozy bojowe mamy za plecami, więc tak, jesteśmy najbardziej narażeni. Generalnie to oczy trzeba mieć dookoła głowy i trzeba zwracać uwagę na ruchy ludzi, czy gdzieś ziemia nie jest rozkopana, czy nie widać gdzieś kabla. No ale przede wszystkim trzeba pilnować siebie nawzajem, żeby nic się nikomu nie stało. Byliśmy na wąsach. No i wtedy to się stało. Byłem na patroli jako strzelec. Szedłem kilka metrów od Jakuba. Zaczął się ostrzał. No w zasadzie byliśmy jak na patelni, bo przeciwnik miał możliwość ukrycia się w zabudowaniach. Natomiast żołnierze korzystali z możliwości ukrycia, aczkolwiek trudno ukryć się na drodze, która jest przestrzenią otwartą. Wszyscy się rozbiegliśmy, szukając jakiegoś schronienia. W pierwszych momentach, zawsze kiedy jest ostrzał, każdy chyba myślę, że chciałby się zapaść pod ziemię, gdzie schować, zakopać. Który to był pana miesiąc służby? Czwarty. A który raz na misji? Pierwszy. strefa śmierci znalazła się pomiędzy dwoma budynkami znajdującymi się po przeciwległych stronach drogi, z których prowadzony był ostrzał do żołnierzy patrolujących tąże drogę. Usłyszeliśmy, że jeden z naszych jest ranny. I obrazy, ale przede wszystkim dźwięki. Wymiana ognia i strzały z rosomaka i krzyki kolegów, że ja dostałem. Seria, która poszła, to była seria celowana w nas wszystkich. Próbowaliśmy zlokalizować zagrożenie, jeszcze nie widzieliśmy, kto jest ranny. Dopiero po kilku sekundach dotarło, że jest to Jakub. My mówimy o szczęściu, Jakub o pechu. Byłem dowódcą plutonu zmotoryzowanego, zatem znajdowałem się w trzecim pojeździe patrolu. Dowiedziałem się poprzez radiostację w moim pojeździe, że taka sytuacja ma miejsce. Zresztą słyszałem również ostrzał prowadzony w czasie zasadzki. Ja dostałem bezpośrednio w szyję. Leżał na boku drogi. Krzyknąłem do kolegów, że mnie ubezpieczali. Pokryli ogniem strefę, z której padały strzały. Podbiegł do niego starszy rygowy radwański. Bez chwili namysłu rzucił się do udzielania pierwszej pomocy, nie bacząc na bezpieczeństwo swoje, tylko chciał po prostu wyciągnąć kolegę ze strefy śmierci. Samego huku wystrzału nie pamiętam, ani uderzenia, bo najprawdopodobniej straciłem przytomność. Najbardziej liczy się kolega, prawda? W momencie, kiedy widziałem, że chłopaki spełniają swoją rolę tego ubezpieczenia, miałem do nich pełne zaufanie, mam dalej, więc tak naprawdę ja się bardziej skupiłem na tym, co mam robić z Jakubem, niż to, co się dzieje wokół mnie, bo ufałem bezgranicznie. Radwan zachował zimną krew, pełen profesjonalizm i dużą odwagę i siłę spokoju, naprawdę. Położyłem się, zrobiłem sobie zasłonę z jednej strony z muru, a z drugiej strony Jakubem, tak jak w procedurach jest, i wszystko wykonywałem na leżąco. Każdy na każdego w takim patrolu liczy. Każdy czuje to, że gdyby mu się coś stało, to ta druga osoba podbiegnie, udzieli mu pomocy, odciągnie go lub pokryje ogniem przeciwnika. Każdy na każdego liczy. Nie może być tak, że zostajemy sami. To był system, który musiał zadziałać, bo oni są do tego przygotowywani. To jest ich sposób życia, to jest ich zawód. I dopiero później takie urywki, jak koledzy zaczęli krzyczeć, że ja dostałem. Później pamiętam wymianę ognia. Widzieliśmy przez kilka sekund, jak Radwan udziela pomocy Kubie, ale każdy skupił się na tym, skąd pada ostrzał, gdzie jest przeciwnik i jak najszybciej go zneutralizować. Ratownik medyczny powiedział tak, że żebym nie odpływał, żebym cały czas patrzył na niego. W pierwszym momencie Jakub sam mnie poinformował, że boli go w okolicy klatki piersiowej. Chciałem uzyskać od niego jak najwięcej informacji, czy jest świadomy tego, co się stało i czy ma ze mną kontakt. Takie głupie uczucie. Nie mogłem zapłacić oddechu. Później się okazało, że mają zapadnięte płuco. Byłem wyprostowany jak struna. Przy sprawdzaniu klatki zauważyłem dopiero ranę na szyi, w okolicy tętnicy. Bezpośrednio zacząłem ją uciskać ręką. Wtedy zacząłem wyciągać opatrunek z IP Meda, którego każdy żołnierz przy sobie ma. Odzyskałem na chwilę przytomność i poziom adrenaliny był na tyle wysoki, że nie czułem jeszcze wtedy żadnego bólu. Bardzo pozytywnie reagował na mój głos. Jak mówiłem mu, że jestem przy nim i mówiłem, kim jestem, no to nawet się kilka razy uśmiechnął. Co prawda nie wiem, czy było mu do śmiechu, ale tak to wyglądało. No tak pi razy drzwi, przytomność odzyskałem może na 2-3 minuty, a później już straciłem ją całkiem. Krzyknąłem do kolegi, żeby podbiegł i ubezpieczył mnie z bliska. Pomógł mi zdjąć z Jakuba kamizelkę. Co prawda nie było łatwo, musieliśmy ją rozcinać. Jak wyciągnąłem rękę spod jego kamizelki z pleców, okazało się, że to, co było na szyi, to była rana wlotowa, a na plecach miał jeszcze ranę wylotową. Pierwsze moje skojarzenie i myśli zaraz po tym, jak odzyskałem przytomność, ja już mam dość, że wracam do domu. I tyle. Oj, ciężko mi to określić, ile to trwało czasowo. Zanim do niego podbiegłem, to było około parunastu sekund, a cała procedura, która się rozgrywała tam leżąc, nie wiem, 4-5 minut maksymalnie. Czy taka świadomość, że wszystko zależy od pana, nie paraliżuje? Wiedziałem, że chłopaki tutaj na mnie liczą. Jechałem tam z pełną świadomością tego, że nie jestem tylko ratownikiem, ale też żołnierzem. Ja oprócz wsparcia dla chłopaków chciałem być tą osobą, na którą mogą liczyć w kwestii pomocy. 08, 08. Dostałem bezpośrednio w szyję i wyszła między łopatkami. Minęła tętnicę szyjną w odległości 3 mm i rdzeń kręgowy 0,5 cm. Miałem wielonarządowe obrażenia wewnętrzne, złamane żebra, uszkodzony kręgosłup. To była jedna kula. Okazało się, że ona miała rdzeń przeciwpancerny, więc to też zaważyło na tym, że przeżyłem. Jest przeznaczona do, no powiedzmy, zwalczania tam wozów pancernych, a natrafiając na tkanki miękkie, no to nie miała właściwie żadnego oporu i dlatego ona przyszła na wylot i to mnie uratowało. Na sam widok krwi, czy tam ran i tak dalej, już mogę powiedzieć, że jestem w pewien sposób uodporniony, bo napatrzyłem się trochę na chorych, na SOR-ze, na chirurgii, na różnych oddziałach, na których braliśmy udział w praktykach. Potem piąta zmiana pokazała mi naprawdę wiele, wiele rzeczy, od rannych dzieciaków poprzez nawet zwłoki, które były przez rebeliantów pokieroszowane. Bardziej robiło to na mnie wrażenie, że to był kolega i że musiałem naprawdę dać z siebie wszystko. Ze strefy śmierci był przetransportowany na noszach do pojazdu ewakuacji medycznej, czyli pod pancerz, gdzie był bezpieczny i gdzie można było monitorować jego czynności życiowe. Wylądował medawak. W bazie byłem po około niecałych 15 minutach. Już byłem na stole operacyjnym. Od postrzału. Jeżeli ktoś tak naprawdę nie zachowa zimnej krwi i nie będzie starał się trzeźwo myśleć, to te zachowania tam będą bardzo chaotyczne, mało precyzyjne i bardzo ciężko jest wtedy podjąć jakąś konkretną decyzję. Tam w polu zrobili pierwszy ten poziom, tylko i wyłącznie, żeby go przygotować na ten krótki przelot do bazy gazni. Natomiast tam w bazie gazni zaopatrzono go w ten sposób, żeby go też przygotować do ewakuacji na kolejny poziom, tak? Czyli tam była szybka operacja i wysłano go do bazy Bagram, gdzie jest główny szpital dla żołnierzy rannych w Afganistanie. A potem, no to już wszyscy dochodzą do zdrowia tak naprawdę, bo tak jest zorganizowany ten system w Afganistanie, do bazy Ramsztań. Obudziłem się w szpitalu wojskowym w Ramstein w Europie i nic więcej nie pamiętam. Ale najgorsze po tym wszystkim było to, akurat miałem kontakt z Jakuba żoną i pisała do mnie. Ona jest kilkadziesiąt kilometrów stąd i chciała wiedzieć prawdę. Była zdruzgotana, zdenerwowana. Koledzy dzwonili do żony. Też podtrzymywali ją na duchu, ale też było zanim ja odzyskałem przytomność. Spakowali moje rzeczy, odzież moją wyprali, tak żeby żona już nie miała z tym kłopotu. Zrobili to skrupulatnie, odesłali do domu. Proszę go. Masz. Czy gdyby tam nie było Radwańskiego, byłby Nowak, byłby Kwiatkowski, zrobiłby dokładnie to samo. Dlatego, że to są niezwykłe relacje tak naprawdę międzyludzkie, między żołnierzami. Czy pan wcześniej udzielał pomocy w warunkach bojowych? Tak. Byliśmy na wysuniętym posterunku w bazie ogniowej Four Corners i tam często przywożono nam policjantów, dzieci. No, trzeba było im udzielić pomocy. Jak długo dochodził pan do siebie? Ponad półtora roku. Najwięcej miałem problemów z moją lewą ręką, bo miałem uszkodzone nerwy. Czyli ilu procentowy uszczerbek na zdrowiu? 45. Marszałek! Marszałek! Z naszego punktu widzenia tam w Afganistanie to nie jest nic niezwykłego, ale taka postawa musi być doceniona, tak? Bo jednak ryzykował swoim życiem, żeby uratować rannego kolegę. I dlatego za te szczególne wyróżnienie się w boju starszego Werdwański został wyróżniony przez ministra obrony narodowej bronią białą. Kordzik honorowy, który odebrałem, nosi numer 31. 90%, brzydko mówiąc, roboty zrobił ratownik medyczny. I gdyby nie on, no to nie przeżył. Czy limit pecha wyczerpałem? No, mam nadzieję, że tak. Natomiast czy wyczerpałem limit szczęścia? Chciałbym nie. To był mój pierwszy wyjazd, ale pojechałbym jeszcze raz. Był to reportaż Ewy Szkurłat z Radia Kraków pod tytułem Kordzik. Tu Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Radosław Mróz. Kanclerz Niemiec i prezydent Francji w Kijowie Angela Merkel i François Hollande po przylocie pojechali prosto do siedziby ukraińskiego prezydenta i w tej chwili trwają rozmowy z Petrem Poroszenką na temat konfliktu na wschodzie Ukrainy. Jutro Merkel i Hollande polecą do Moskwy. Tam czeka ich spotkanie z prezydentem Władimirem Putinem. Brytyjski wokalista Gary Glitter uznany winnym przestępstw pedofilskich. Sąd w Londynie stwierdził, że gwiazdor dopuścił się próby gwałtu, czterokrotnej napaści seksualnej oraz stosunku seksualnego z dziewczynką poniżej 13 roku życia. Decyzją sądu czas do wyroku Glitter spędzi w areszcie. Wyrok ma zapaść 27 lutego. Portugalia notuje kolejne turystyczne rekordy. W ubiegłym roku ten południowy kraj odwiedziły prawdziwe tłumy obcokrajowców. Choć ostateczne dane dotyczące liczby zagranicznych gości jeszcze nie zostały ujawnione, już wiadomo, że są one znakomite dla branży turystycznej. Powołując się na rządowe szacunki, dziennik Diario de Noticias podaje, że w ubiegłym roku Portugalię odwiedziło prawie 15 milionów obcokrajowców. Tradycyjnie już wśród przyjezdnych najwięcej jest Hiszpanów, Francuzów, Brazylijczyków i Brytyjczyków. Rekordowe są także sumy wydane przez turystów. W 2014 roku zostawili oni w Portugalii blisko 10 miliardów euro. Spora część trafiła do branży hotelowej, która wyprzedała 44 miliony noclegów. Według rządu w Lizbonie wyniki branży turystycznej w ciągu roku wzrosły o 10%. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. O 19:00 serwis Trójki. Zapraszamy. Jeśli chodzi o pogodę, to w nocy i jutro bez zmian. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia Polska Nostalgia. Kolekcja płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Piosenki, które wytrzymały próbę czasu. Pierwszy album Polska Nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Polskie Radio. Historie dobrze opowiadane od 90 lat. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Zero zaliczki? Teraz bezpłatna zmiana rezerwacji? Jest! Voucher na wycieczkę gratis? No problemo! Właśnie zaczyna się Festiwal Korzyści w Rainbow Tours. I to na długo przed last minute. Nie czekaj, sprawdź na rainbowtours.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Beksiński, In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q5 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1303 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga, uwaga, Halinka zapisuje na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej na pojutrze, na sobotę, a koncert będzie to niezwykły, bo to będą odbiory. Dziennikarze programu trzeciego będą odbierać złote płyty za albumy przez nich zredagowane i skompilowane. I tak, Marek Niedźwiecki dostanie złotą płytę za muzykę ciszy i dla Marka Niedźwieckiego w pewnym sensie zagra Rafał Kulczycki. Stelka dostanie złotą płytę za krążek Męskie granie i to uświetni występ Andrzeja Smolika. Dalej, Zosia Sylwin i Piotr Kordaszewski otrzymają złotą płytę za album Święta bez granic i tutaj wystąpią Artur Andrus i Piotr Bukartyk, a pan Jan Borkowski odbierze swoją złotą płytę za album 60, za właściwie dwa albumy, dwie płyty, 65 lat polskiej piosenki i tutaj zagra i zaśpiewa Stanisław Sojka. Ten niezwykły koncert poprowadzi Anna Gacek, a całość rozpocznie się kilka minut po 16 w najbliższą sobotę i to będzie koncert transmitowany na antenie Trójki, ale wiadomo, najlepiej obejrzeć to, zobaczyć to i posłuchać tego u nas w studiu. 22 i 7 trójek, Halinka przyjmuje zapisy na sobotę. Mamma mia, come on alone, see what I found. A little way away from here, while digging in the ground. Come away, Melinda. Come in and close the door. It's nothing but a picture book they had before the war. Mamma mia, come and see. Oh, mommy, come and look. There's five or six Melinda girls inside this picture book. Come away, Melinda. Come in and close the door. Well, lots of little girls like you before they had a war. Mamma mia, come and see. Oh, mommy, hurry, do. There's someone grown up very tall. Close the door. Your father was a man like him before they had a war. Mommy, mommy, come and see. Come away, Melinda, to grupa Elsztat. Tu Trójka, za 22 minuty 19. Zapraszamy do Trójki. Wspierają aktywnie górników w ich protestach, mobilizują rolników do blokad, stają na czele szerokich grup społecznych, by przed rządzącymi reprezentować interesy pracowników. Chodzi o liderów związkowych. W ostatnich dniach poznaliśmy nowych. Kim są? O tym Anna Rokicińska. Właściwie można by powiedzieć, że co lider to osobna historia. Zacznijmy od tych mniej znanych. Sławomir Izdebski, rolnik ze wsi Borki, staje na czele rolniczych protestów. Nie brakuje mu doświadczenia, bo swoje pierwsze kroki stawiał obok nieżyjącego już szefa samoobrony Andrzeja Lepera. Skutecznie blokował drogi już w 1999 roku. Dzięki temu trafił do parlamentu, przypomina Grzegorz Osiecki, publicysta z Dziennika Gazety Prawnej. On gdzieś tam się przewijał, bo był senatorem samoobrony, tworzył jakiś ruch protestów. no ale w tej chwili jakby znalazł sobie taką niszę i stanął na czele protestu. I on jest głośnym protestującym rolnikiem, czy osobą organizującą takie protesty. Natomiast te największe organizacje, no jakby stoją gdzieś obok niego. Przed nim jakiś test przywódczy, czy on będzie w stanie zorganizować tych rolników w większy protest, czy to się ograniczy do kilku blokad i pokrzykiwania na ministra. Dobrym przywódcą okazuje się szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Wcześniej był szefem Górniczej Solidarności. Zna się dobrze na tej branży, więc łatwo mu formułować wobec rządu kontrargumenty. A to w pracy związkowca się liczy, tak jak i osobowość, ocenia dr Olgierd Annusewicz, politolog i ekspert od wizerunku. Dobry związkowiec to nie tylko taki, który rozumie zasady prawa pracy albo potrafi skutecznie negocjować z pracodawcami, ale to także taki polityk związkowy, który potrafi wobec członków swojego związku zawodowego wypaść jako fighter, jako wojownik o ich prawa. Niewątpliwie dobrze w tym kontekście wypada Piotr Duda, obecny szef Solidarności. Nie stroni od mocnych słów, ale dzięki temu jego przesłanie trafia do szerszego kręgu odbiorców. Ostre słowa czasami trzeba. Może nie ostre słowa, słowa, które po prostu docierają do ludzi. Bo jak widzę niektórych polityków, którzy cedzą przez zęby słowa, żeby powiedzieć wszystko, a tak właściwie nic, no to w ogóle jest bez sensu, to po co w ogóle cokolwiek mówić. A jak ta retoryka trafi do szeregowych związkowców, wtedy, tak jak Jan Gus, szef OPZZ, można być pewnym, że ma się poparcie. Dzięki niemu także głosy przy wyborze przewodniczącego. Jan Gus został nim już po raz trzeci. Aktywnie się pracuje najpierw w zakładowej organizacji związkowej, jest się wybranym na szczebel ponadzakładowy, na szczebel branżowy, wojewódzki. Później się tam aktywnie pracuje, daje się z siebie wszystko i się jest wybranym na kongres, a na kongresie jest możliwość, jeśli wszyscy związkowcy zaakceptują taką formę działania, jest się wybranym na przewodniczącego. Ale oczywiście samo bycie na funkcji to jest mało. Do pracy związkowej trzeba mieć powołanie, trzeba mieć charyzmę i trzeba lubić to. A tych liderów z powołaniem jest coraz mniej, ocenia obecnie senator PiS Stanisław Kogut, dawniej szef kolejowej Solidarności. No jeżeli chce być liderem związku, to po prostu musi być człowiek pewną charyzmę, musi być autorytetem, no i musi być człowiekiem ideowym. A tych cech teraz, jak obserwuję, związkowcy nie posiadają. Dawny związkowiec dziś działa w polityce, podobnie jak poprzedni szef Solidarności, a obecnie poseł Janusz Śniadek. Inne kraje Europy odchodzą już od tego modelu. W Polsce jeszcze się to zdarza, wyjaśnia Olgierd Annusewicz. W Polsce mamy taką tradycję. Mam tradycję, gdzie Solidarność miała swoją reprezentację w Sejmie. Przyczyniła się zresztą wtedy do obalenia rządu Suchockiej i do rozwiązania parlamentu w 1993 roku. Solidarność była też kluczowym graczem w AWS-ie. Ale od czasu Mariana Krzaklewskiego w Polsce żadnemu związkowcowi i żadnemu związkowi zawodowemu nie udało się uzyskać tak silnego wpływu na politykę. Jednak nasz najsłynniejszy lider związkowy Lech Wałęsa trafił nie tylko do polityki, ale także w poczet innego zacnego grona, gdzie reprezentowała go żona Danuta Wałęsa. Wyrażam wam, dostojni przedstawiciele narodu norweskiego, największą wdzięczność za ten dowód życia i siły naszej idei, w postaci przyznania przewodniczącemu Solidarności Pokojowej Nagrody Nobla. Jak widać, w karierze lidera związkowego są też, parafrazując klasyka, plusy dodatnie i plusy ujemne. Chodzi jednak o to, aby te plusy nie przesłoniły minusów, czyli umów śmieciowych, niskich stawek za pracę i łamania praw pracowniczych. Dodajmy, że trzy centrale związkowe, OPZZ, Solidarność i Forum Związków Zawodowych, zapowiedziały dziś wspólne akcje protestacyjne. Kiedy i gdzie do nich dojdzie, tego jeszcze nie podano. Łatwiej wyobrazić sobie, jak takie wspólne akcje mogą wyglądać. Zacznie się u nas spływać. Anna Rokicińska, dziękuję bardzo. Dziękuję. A już za chwilę Wiktor Legowicz i ekonomia, tam między innymi o Grecji. Program trzeci za 16 minut 19. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Dziś przede wszystkim o problemach Grecji. W Brukseli Magdalena Skajewska, w Berlinie Wojciech Szymański, a w Warszawie Paweł Cymcyk, ekonomista z ING-TFI. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Pawle, na początek dobra dla nas wiadomość z Komisji Europejskiej, która prognozuje wzrost gospodarczy u nas w tym roku 3,2%. 3,2%, tak. To byłby niezły wynik. Można powiedzieć, że choć odrobinę gorszy od zeszłorocznego za 2014, to myślę, że przynajmniej na razie wydaje się, że powinniśmy spokojnie być na tą trójkę z plusem, a więc te prognozy mogą być trochę nawet zbyt pesymistyczne. Ale będzie to trzeci wynik w Unii Europejskiej. Po Irlandii 3,5% i Malcie 3,3%. Strasznie dużo tych trójek. Trzeci wynik, 3,2%. To ciągle i do tego jeszcze radio trójka oczywiście. Ten trzeci wynik to oczywiście bardzo dobry wynik, przy czym myślę, że to, co będzie akurat najważniejsze, to to, z czego ten wynik będzie wynikał, co będzie go generowało. Wszystko wskazuje na to, że jeżeli będą to rzeczywiście konsumpcja i inwestycje, to jest to w końcu taki, można powiedzieć, zdrowy wzrost. Na razie jeszcze nie będzie nam pewnie pomagał tak mocno złoty, bo euro do złotego już tak mocne nie jest. Innymi słowy, złoty w ostatnim czasie, choć wszyscy słyszymy tylko o franku, że co do franka złotówka się umacnia, do euro również. A to też nie najlepsza informacja dla polskiego przemysłu. Bądźmy dobry myśli. Bądźmy. Dobrze, to teraz przegląd europejskiej prasy gospodarczej. Paweł Sołtys. Najważniejsza europejska informacja, czyli decyzja Europejskiego Banku Centralnego o odcięciu greckim bankom części finansowania, została opublikowana wczoraj o 9:30 wieczorem, a to oznacza, że prasa ekonomiczna nie zdążyła tego odnotować. Królują inne tematy. Gospodarskie Nowiny w Czechach piszą na przykład o tym, że tanie kredyty hipoteczne skłoniły Czechów do zakupów mieszkań w celach inwestycyjnych. Średnie oprocentowanie kredytu spadło w grudniu do rekordowych 2,37%. To skłoniło tych, którzy nie wierzą w wydolność systemu emerytalnego, do alternatywnego zabezpieczenia majątkowego na starość. Do tej pory odsetek osób kupujących mieszkania na wynajem wynosił 15%. W tym roku w niektórych spółkach odsetek ten wzrósł do 30%. O tym piszą Gospodarskie Nowiny w Czechach. Z kolei Financial Times poświęca nieco miejsca masowym wyjazdom cudzoziemców z Rosji. Po wyłączeniu uchodźców w ubiegłym miesiącu na terytorium Rosji przebywało o 417 tysięcy mniej cudzoziemców niż rok temu. To spadek o 4,7%. Tak mówią oficjalne dane. Liczba obywateli niektórych krajów zachodnich spadła nawet o 1/3, zwłaszcza tych, które do tej pory mocno inwestowały w Rosji. O 31% pomniejszyła się liczba Niemców, a o 36% Amerykanów, Brytyjczyków o 38%, a Hiszpanów o 41%. Ten eksodus odzwierciedla pogarszającą się sytuację ekonomiczną w Rosji, pisze Financial Times. I jeszcze coś z estońskiego RIPF. Tam spada ilość towarów przewiezionych koleją. W styczniu przetransportowano ich 1,3 mln ton, o 18% mniej niż rok temu. Wynika z danych państwowej firmy EVR Cargo. Powód: osłabienie wymiany handlowej z Rosją. O tym pisze dziś RIPF w Estonii. Przegląd opracował Paweł Sołtys. Minimum dla Grecji to przestrzeganie dotychczasowych zobowiązań. W środę premier Grecji spotkał się w Brukseli z szefami unijnych instytucji. Bruksela, Magdalena Skajewska. Magdo, jak przebiegały te rozmowy? Trudne chyba były. To był początek trudnych rozmów o greckim długu, bo ja przypomnę, że cele rządu w Atenach są takie, by zerwać z polityką oszczędności narzuconą przez Unię Europejską, zmienić warunki spłaty zadłużenia, najlepiej gdyby tę część długu w ogóle umorzyć. Z kolei unijni politycy jak mantrę też tutaj w Brukseli powtarzają, że Grecja ma pewne zobowiązania wobec swoich wierzycieli i musi się tych zobowiązań trzymać. Bruksela też podkreśla, że zanim zapadną jakiekolwiek decyzje, najpierw chce mieć jasność co do zamiarów, co do planów greckich władz. Sam Tsipras tutaj w Brukseli po spotkaniu z szefem Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem zapewniał, że jest dobrej myśli, że uda się znaleźć takie porozumienie. Pytanie tylko, czy ten taki deklarowany optymizm to nie była trochę taka dobra mina do złej gry, bo wiemy, że obawy w Unii Europejskiej związane z zapowiedziami rządu Tsiprasa są cały czas duże. Obawy w Brukseli, ale chyba największe w Berlinie, bo to Berlin płaci najwyższą cenę za pomoc Grecji. No właśnie, natomiast do Frankfurtu właśnie i do Berlina premier Grecji na rozmowy wysłał swojego ministra finansów. Jak się mówi, podobno premier bał się tam jechać. Berlin, Wojciech Szymański. Po powrocie do Aten z rozmów we Frankfurcie i Berlinie grecki minister finansów Yannis Varoufakis raczej nie będzie miał do przekazania wielu dobrych wiadomości. Już wczoraj podczas spotkania w Europejskim Banku Centralnym Varoufakis przekonał się, że szef EBC Mario Draghi nie jest fanem jego pomysłów na naprawę greckich finansów. Draghi dał do zrozumienia, że Europejski Bank Centralny nie zgodzi się na darowanie Grecji części długów. Odrzucił też propozycję wydłużenia czasu spłaty obligacji. Poza tym wezwał Ateny do wznowienia negocjacji z tak zwaną trojką, czyli przedstawicielami Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Mniej więcej to samo Varoufakis usłyszał w Berlinie od ministra finansów Niemiec. Po dzisiejszym spotkaniu Wolfgang Schäuble nie ukrywał, że między Berlinem a Atenami istnieje duża różnica zdań w sprawie greckiego zadłużenia. W czasie rozmów nie mogłem ukryć mojego sceptycyzmu co do niektórych zapowiedzi greckich władz. Naszym zdaniem nie idą one w odpowiednim kierunku. Pierwsza wspólna konferencja prasowa obu ministrów przebiegała jednak w przyjaznej atmosferze. Grecki minister obiecywał, że jego rząd będzie wdrażał makroekonomiczne reformy i zdecydowanie zwalczał korupcję. Tłumacząc decyzję o zerwaniu współpracy z trojką, Varoufakis mówił, że żadnego kraju nie można gospodarczo upokarzać. Jego zdaniem Niemcy dobrze to wiedzą z własnej historii. Nikt nie rozumie tego lepiej niż obywatele Niemiec, że dotknięta poważnym kryzysem gospodarka w połączeniu z rytualnym narodowym upokorzeniem i niekończącym się brakiem nadziei może spowodować coś złego w społeczeństwie. Nawiązania do Republiki Weimarskiej nie porwały jednak Wolfganga Schäuble, który powtarzał, że programy kredytowe dla Grecji przyjęto w sposób demokratyczny i nie tak łatwo jest je zmienić. Gdy Varoufakis prowadził rozmowy w Berlinie, Europejski Bank Centralny podjął decyzję, która może Grecję sporo kosztować. Od przyszłego tygodnia EBC nie będzie udzielał kredytów pod zastaw greckich obligacji. Oznacza to, że greckie banki będą musiały pożyczać pieniądze drożej, bo w greckim banku centralnym. Z Berlina Wojciech Szymański, Polskie Radio. Dziękuję bardzo. I teraz, panie Pawle, czy Grecja podporządkuje się i zgodzi się na warunki Eurogrupy? Grecja już się, można powiedzieć, podporządkowała i zgodziła na te warunki, tyle tylko, że zgodziła się parę ładnych wyborów w Grecji temu, bo od tego czasu władza tam się dwukrotnie zmieniała. Teraz obecni rządzący doszli do władzy właśnie z postulatami, że należy z oszczędnościami skończyć, należy zmienić tą politykę zaciskania pasa i spróbować wyjść z kryzysu inną drogą. Więc w związku z tym myślę, że na razie to, co obserwujemy, to taką pielgrzymkę po Europie i premiera Grecji, i ministra finansów, to bardziej takie negocjacyjne zagrywki, a nie faktyczne przygotowanie swojego stanowiska, bo zapewne jakiś kompromis się znajdzie. Nie spodziewałbym się, że Europa zostawi sobie Grecję samą sobie po tak dużym wkładzie w jej ratowanie, ale z drugiej strony nie może Europa pozwolić Grecji, żeby z tych wszystkich długów po prostu sobie zrezygnowali, bo za chwilę w kolejce ustawiłaby się Portugalia, czemu nie Hiszpania, no bo przecież tam też były oszczędności, były trudne reformy, których nikt nie chciał przeprowadzać. I jeżeli w przypadku Grecji pójdziemy na dalekie ustępstwa i daleko rozumianą wyrozumiałość, to niestety automatycznie trzeba się będzie liczyć z bardzo negatywnymi konsekwencjami dla całego sektora bankowego strefy euro. Ze strefy euro wyjdzie? Raczej nie. Nie spodziewałbym się, że wyjdzie Syriza. Pojawiły się znów takie głosy, że... Tak, na początku, kiedy Syriza, czyli partia, która doszła teraz do władzy w Grecji, powstawała, miała na sztandarach wypisane, że trzeba się właśnie ze strefy euro ewakuować, bo to toksyczny, można powiedzieć, miks tego euro i tej całej strefy, ale już teraz nic takiego nie ma, więc nie spodziewałbym się, że absolutnie jakkolwiek Grecja będzie w złym stanie, to ze strefy euro nie wyjdzie. Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw Unii Energetycznej, we wtorek był w Warszawie na spotkaniu w Konfederacji Lewiatan. Rozmawiano m.in. o tym, czy Unia Europejska zdecyduje się na wspólne zakupy gazu, czy Komisja będzie razem z krajami negocjować porozumienie na przykład z rosyjskimi Gazpromem, by wzmocnić ich pozycję w rozmowach. Odpowiedzi między innymi na te pytania poznamy 25 lutego, bo wtedy Komisja Europejska ogłosi projekt Unii Energetycznej. Beata Płomecka rozmawiała w Brukseli z Maroszem Szefoczowiczem, który jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentu. Zapytała go, czy nadal uważa, że Unia powinna się zdecydować na wspólne, dobrowolne zakupy gazu. Tak, nadal tak uważam i to jest sprawa, o której cały czas rozmawiamy. Z jednej strony mamy takie głosy jak w Europie Zachodniej, że rynek gazowy działa dobrze i tam panuje przekonanie, że zakupy surowców należy zostawić firmom i rynkowi. Ale oczywiście w Europie Środkowo-Wschodniej sytuacja jest inna, szczególnie po złych doświadczeniach z kryzysu gazowego w 2006 i w 2009 roku. Tam jest większe zainteresowanie wspólnymi zakupami gazu. Musimy też przestrzegać unijnego prawa, między innymi antykartelowego, oraz ocenić, czy wspólne zakupy są zgodne z zasadami Światowej Organizacji Handlu. Szukamy sposobów, jak rozwiązać te kwestie, jak pogodzić różne stanowiska, a także prawne zobowiązania. Mówimy o możliwości dobrowolnego łączenia się w grupy, zwłaszcza przez te kraje, które zależą od jednego dostawcy. Jest także konieczność, o czym usłyszy pan w wielu krajach, zagwarantowania większej przejrzystości kontraktów gazowych. Chodzi o to, żeby wychwycić ewentualne niedobre zapisy dla Unii jeszcze podczas negocjacji i przed podpisaniem umów, a nie po. Jeśli chodzi o większą przejrzystość międzyrządowych, długoterminowych kontraktów, to od dawna podkreślamy, że jest ona konieczna. Chcemy mieć możliwość bardzo dokładnego sprawdzania umów jeszcze zanim zostaną one podpisane. Większa przejrzystość całego procesu wzmocni również pozycję negocjacyjną krajów podczas rozmów z dostawcami surowców energetycznych. Będą mogli bronić unijnych klauzul i domagać się, by wszystkie zapisy w umowach były zgodne z europejskim prawem. To powinno być standardowe podejście przy tego typu kontraktach. Myśli pan, że otrzyma pan poparcie wszystkich krajów i będzie wola wszystkich do większej przejrzystości? Bo można się chyba spodziewać oporu, podobnego do tego, który towarzyszy planom wspólnych zakupów gazu. Cała strategia Unii Energetycznej ma na celu większą integrację. Chodzi o to, by skłonić kraje członkowskie do większej współpracy. Zdaję sobie sprawę, że największym wyzwaniem będzie wymuszenie zmiany w podejściu i przejście z krajowego myślenia o energii na poziom europejski. By pozbyć się administracyjnych i technicznych barier, trzeba będzie zdecydować się na harmonizację wielu działań. To jest coś, co na krótką metę może być niewygodne dla krajów, ale będzie procentowało w przyszłości. Musimy wyjaśnić, że europejski rynek będzie działał lepiej, że zaoszczędzimy pieniądze, że będzie to miało pozytywny wpływ na ceny i zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii. Czy w dyskusji dotyczącej Unii Energetycznej jest miejsce na polski węgiel, a także czy wpływ na nią będzie miała debata o przyszłości gazu łupkowego? Jesteśmy w trakcie przygotowania całej strategii, więc nie chcę ujawniać szczegółów. Oczywiście jesteśmy w skomplikowanej sytuacji, bo każdy kraj ma prawo sam decydować o zróżnicowaniu źródeł energii, ale jednocześnie unijne państwa muszą przestrzegać porozumień dotyczących ograniczeń emisji dwutlenku węgla. Przyszłość węgla musi być powiązana z naszymi celami energetyczno-klimatycznymi, ale czeka nas jeszcze wiele dyskusji. A jeśli chodzi o gaz łupkowy, to jesteśmy w trakcie gromadzenia informacji na temat konsekwencji środowiskowych. Po ich zakończeniu zdecydujemy, co dalej. Na pewno na nasze prace będzie też miała wpływ debata światowa o łupkach. Kiedy byłem w Davos na forum ekonomicznym, to w każdej dyskusji pojawiała się sprawa wpływu niskich cen ropy na opłacalność inwestycji w łupki. Panie Pawle, ciekawe, jak się potoczy ta dyskusja o Unii Energetycznej. Zapewne będzie burzliwa. Na pewno będzie burzliwa, bo w grę wchodzą gigantyczne pieniądze i tak jak o tej Unii Energetycznej już słyszymy od dawna, tak samo od dawna słyszymy na przykład o euroobligacjach, czyli że cała strefa euro miałaby emitować swój dług, tak tutaj cały blok miałby niemalże zachodniej i wschodniej Europy kupować te same surowce energetyczne. Niestety wydaje mi się, że to nie dojdzie koniec końców do skutku, dlatego że to po prostu oznacza,